Trójka. Program trzeci. Do the way you're gonna miss your candy man. Udało się. Dzika karta nie uległa zniknięciu w czasoprzestrzeni. Minęła zatem trzecia. Dobry wieczór, przed mikrofonem Marta Malinowska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie Dzikiej Karty. Co prawda między czasami będziemy się poruszać, ale też między różnymi przestrzeniami i między różnymi gatunkami w muzyce. Chociaż wydaje mi się, że wspólnym spoiwem, przynajmniej dla większości dzisiejszych propozycji, będzie jazz z całą swoją szeroką gamą dźwięków. Będzie kilka współczesnych klasyków, pojawi się też całkiem sporo nowości, a nawet uda mi się zagrać jeden utwór przedpremierowo. Więcej szczegółów w najbliższej godzinie. Zaczęliśmy od klasyka, bo w taki sposób staram się grać tutaj w Dzikiej Karcie. Terry Callier i utwór You Goin' Miss Your Candyman przywitał nas w przepięknej, rozbudowanej wersji. To teraz coś nowszego, ale już sprzed ponad 20 lat. I to jest absolutna czołówka najlepszych nagrań R&B. Society of Soul. I know you don't drink, but tonight is special. Długo czekałam na to, żeby móc zagrać ten utwór w Dzikiej Karcie. Embrace, czyli singiel, który pojawił się na płycie Brainchild, płyta projektu Society of Soul. Jedyny krążek, który ukazał się właśnie pod tym szyldem, ale to w dużej mierze artyści związani ze sceną lat 90. z Atlanty, właśnie z triem producenckim Organized Noise na czele. To jest płyta, która mam wrażenie została zapomniana przez szerokie grono słuchaczy, a tam kryją się same takie perełki. Więc z wielką przyjemnością prezentuję ją również Państwu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To teraz będzie równie zmysłowo, ale zdecydowanie nowsza propozycja i właściwie całkiem nowa płyta. Najnowsze wydawnictwo od Charlotte Day Wilson. Flying Lotus i Coronus the Terminator to kolejna propozycja, która pojawiła się w dzisiejszej dzikiej karcie, uzależnionej bardzo mocno od czasu, bo prawdopodobnie dużym błędem byłoby niewykorzystanie takiej okazji przewrotnej jak zmiana czasu właśnie, ale gdybym ja miała wskazać utwór, który dla mnie potrafi ten czas zatrzymać, metaforycznie oczywiście, to myślę, że wybrałabym właśnie to nagranie z 2014 roku Flying Lotusa. Zarówno pod względem muzycznym, jak i wokalnym jest to taki poziom, który mi jako słuchaczce daje 100% satysfakcję. W kolejnej propozycji tych wokali nie będzie. Tutaj jest dużo odwołań do psychodelii z lat 60., chociaż to płyta bardzo nowa. Płyta Tria, ukrywającego się pod nazwą Crown Bean, to po tajsku oznacza samolot, a utwór zatytułowany jest Friday Morning, więc przyjmijmy, że ten piątkowy poranek to też jest bardzo przyjemny moment podczas tygodnia. Thank you. W dzisiejszej dzikiej karcie był czas na poruszające wokale, muzykę inspirowaną psychodelą, jak chociażby w przypadku tego nagrania, które pojawiło się przed chwilą. To współpraca norwesko-fińska, czyli DJ Sotofet i duet Jazz. Utwór pochodzi z ich wspólnej płyty z 2017 roku, To Tainos, oczywiście do polecenia w całości. Przed nami nowość, kolejna. Ostatnio ukazała się seria 3 remiksów jednego z nagrań z najnowszej płyty Björk. Mowa o Arise in My Senses, a za te remiksy odpowiadają bardzo obiecujące postaci młodej sceny elektronicznej. Lanark, Artefacts, Jlin i Kelly Lee Owens, która jest autorką tego remiksu, który gramy dzisiaj. Hi. Tak jak wcześniej wspominałam, w dzisiejszej dzikiej karcie zawieszonej w czasie znajdzie się miejsce zarówno dla propozycji nowych, jak i tych, które znamy od kilku lat. Tak to wygląda w przypadku Ghost Poet. Wracamy do jego, moim zdaniem, najlepszej płyty. Płyty z 2011 roku, która ukazała się nakładem wytwórni Brownswood. I to jest też dobre rozwiązanie, żeby zbliżyć się do tych brytyjskich brzmień basowych. Utwór Gasp, a zaraz po nim Logos i Cloud Bursting. Start again. Start again. Start again. o tym, że brytyjska grajmowo-instrumentalna scena radzi sobie bardzo dobrze, miałam okazję już wspominać, w Dzikiej Karcie. Bardzo dobrym przykładem jest seria wydawnictw Boxed, która zbiera właśnie takowych producentów. Piąta część tego wydawnictwa ukaże się już niebawem, w związku z czym postanowiłam wrócić do tego absolutnego początku. Pierwszą składankę otwiera utwór, który zagraliśmy przed chwilą, czyli Logos i Cloud Bursting. To teraz będzie przedpremiera. Teraz będzie Baby Milo z utworem, który znajdzie się na jego najnowszej epce. Ta epka będzie miała premierę jutro, a to wszystko wydarzy się nakładem wytwórni Polish Juke. Więc tutaj jest dużo lokalnych akcentów, z których jesteśmy niezmiernie dumni. Sam Baby Milo, obecnie reprezentujący Wrocław, ale pochodzący z Wodzisławia Śląskiego, skupia w tym nagraniu, ale też na swojej epce wszystkie te gatunki i wszystkie te inspiracje muzyczne, które na dobrą sprawę w Dzikiej Karcie cieszą się dużą popularnością i spajają ją stylistycznie. Przedpremierowo w Dzikiej Karcie Baby Milo i Bring 'em Out. Chciałoby się krzyknąć go Baby Milo, go, Bring 'em Out to utwór, który pochodzi z jego najnowszej epki Kush Hoops Rhymes and Pizza Places. Już jutro premiera całego wydawnictwa, więc odsyłam przede wszystkim na stronę SoundClouda czy na Bandcampa ekipy Polish Juke. To przed nami kolejna propozycja. Będziemy zwalniać teraz, także można już zasiąść wygodniej i spokojniej. No, Grafik, tak nazywa się ten muzyk, a jego najnowsza płyta zatytułowana jest Inner Vision. W nowym jazzującym stylu będziemy się również dzisiaj żegnać. Blue Lab Beats i Pineapple to singiel, który zapowiada najnowszą płytę tego projektu. Marta Malinowska, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej, mimo tego, że krótszej, nocy. Do usłyszenia.